Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Evet, bugün iki konu ya değinelim demiştik dün seninle konuşurken. Evet. Bir tanesi bu iş kazalarında inanılmaz ölüm ve yaralanmaların olduğu ve genellikle vatandaşın herhangi bir değerinin, insanın ve emeğe verilen bir değerin olmadığını gösteren çok sayıda olay olması, özellikle bu Esenyurt'ta olan. Evet. Bir korkunç, korkunç yani, ayrıntılar öğrenildikçe insan şeyinin değerinin, insanın değerinin ne kadar şeyin gözünde, işverenlerin, bazı işverenlerin diyelim gözünde ne kadar düşük olduğunu gösteriyor. Evet, yani birkaç rakam da vardı bugün gördüğümüz. İş kazalarında her gün 3 kişinin ölmekte olduğu, Türkiye'de her gün 176 iş kazası olduğunu Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Türkiye temsilcisi Ümit Efendioğlu'nun açıklaması bu. Ve bu kazalarda da her gün 3 kişi. Senede 3 kişi. Benim elimde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun istatistikleri var. Dün baktım bunu konuşacağımız için. 2010 yılı, 2011 yok henüz ama 2010 yılında aşağı yukarı 1500 ölüm var. İş kazası sayısı değil, ölüm var. Bu zaten günde aşağı yukarı kaç? 4'ü geçiyor. Evet. Yani her gün 3 kişi. Evet. Evet. 4, aşağı yukarı 4 kişi her gün. Fakat bu eksik tabii. İLO'da sanıyorum SGK'dan oluyor rakamları. Evet. Çünkü burada kayıt dışılar yok. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu tuttuğu istatistikler tabii ona bildirilen, kayıtlı olduğu için orada işçinin başına bir kaza geldiği zaman tabii SGK bundan haberdar oluyor. Ve kayıt dışılar var. Kayıt dışılarla ilgili zaten SGK da itiraf ediyor. Bir fikrim yok diyor. Kayıt dışı hem ücretli kayıt dışı var. Aşağı yukarı her 5 ücretliden biri kayıt dışı çalışıyor halen Türkiye'de. Ve tabii tahmin edebiliyoruz ki o kayıt dışı çalışanların iş koşulları çok daha kötü kayıtlılara kıyasla. Evet, oradaki ölüm ve yaralanma, sakat kalma olayları çok daha yüksek. Bilmiyoruz. Evet, daha büyük da yüksek olması. Büyük bir ihtimalle evet. Öyle olması lazım. Onları maalesef bilmiyoruz. Tarımda tabii denebilir ki işte tarımda kendi sorumlu olabilir falan, kendi başının çaresine bakması gerekiyor. Ama gene de tarımda da bilmiyoruz. Orada da tabii büyük bir şey var, çalışan nüfus var. Yani sonuçta aslında biz iş kazalarında her gün kaç kişi kaybettiğimizi bilmiyoruz ama yani bu rakamlara baktığımız zaman herhalde 2000'den aşağı değildir. Hani kayıt dışılığı, evet. Her türlü kayıt dışılığı da işin içine kattığın zaman bu tabii korkunç bir rakam. Bir de korkunç tabii bir rakam ve bu tamamen bundan tabii şey sorumlu yani sonuçta. İşverenler sorumlu çünkü yeterli önlemleri almıyorlar. Benim tabii onu şey demedim, doğrulatamadım ama bir ara hatırlarsın dershanelerde muazzam evet. Ölümler oluyordu. Ve sendikalar işte protesto ediyordu, basına yansımıştı falan. Son zamanlarda, son birkaç yıldır duymuyoruz. Büyük bir ihtimalle tabii çok üstüne gidildi. Müfettişler yollandı çünkü skandal ayyuka çıkmıştı. Ve orada herhalde gerekli önlemleri aldılar ve pek tersane kazaları duyulmaz oldu. Yani sonuçta bu bir tabii tedbir meselesi. Bu tedbir bir maliyet. O maliyete katlanmak istenmediği zaman daha çok kar etmek için işte sonuçta bu insana bu kadar değer veriliyor. Evet, burada tabii yani meslek hastalıklarından hayatını kaybedenler de ayrı bir konu olarak tabii silikozis başta olmak üzere. Kesinlikle. Hele o şeyler içler acısı yani. Ben onları okumaya yüreğim kaldırmıyor. Bu hani blue jeanleri şey etmek evet, için. Evet. Silikozis başta olmak üzere. Evet. Evet. Ne, o işte taşlama diyorlar. Evet. Kot taşlama deniyor ona. Evet. Evet. Korkunç. Yani bu şimdi 11 işçinin ölümüyle ilgili 6 kişi tutuklanmış ama mesela her türlü gözaltına alınmış tabii. Evet, gözaltına. Tutuklanmış mı? Gözaltına. Tutuklandı diye bir bilgi vardı evet, bugünkü gazetede. Fakat mesela şüphelilerden birisi çadırlar kalabalık, yangın tüpü eksikti, elektrik tesisatı düzgün değildi, bildirdim yapılmadı şeklinde konuşmalar var. Tipik bir bu tip kazaların hemen arkasından gelen söylem budur tabii yani. Yani çok %99 diyeyim ben sana doğrudur. Evet. Bir kere en başta tabii o kaldıkları çadırların şeyi belli ki yeterli değil, yeterli güvenlik şeylerine, vasıflarına sahip değil. Artı bir de böyle ihmaller üstüne üstlük böyle ihmaller de söz konusuysa, yani bu hakikaten nedir bu kadar vurdum duymazlık, yani bir kader ya, ne olacak başımıza, bir kadercilik de var galiba. Yani sadece sanıyorum bir kar, maliyet kar problemi de değil bu. Böyle bir şeylik, işi kadere terk etme zihniyeti de galiba var bu işte, rol oynuyor. Tabii burada belki şeyin rolü üzerinde de ayrıca durmak gerekebilir. Daha önce de birkaç defa değinme fırsatımız olmuştu ama Avrupa Birliği'nin standartlarına Türkiye'nin kendisinin ayak diremesi yüzünden uymamasının da getirdiği çok önemli bir eksiklik de var. Tabii yani burada bir kere Türkiye'de biraz azaldı. Aşağı yukarı her 4 ücretliden biri kayıt dışında çalışıyordu. Şimdi 5, her 5'ten bir tanesi. Çünkü üzerine gidilmeye başlandı. İşte bu iyi devlet meselesinde gelişmeler tabii buna yardımcı oluyor. Çünkü çapraz kontroller bilgisayarlar aracılığıyla mümkün hale geliyor falan. Yani istenildiği zaman aslında bu sorunlar büyük ölçüde önlenebilir ve özellikle ölümlü iş kazaları sayısı azaltılabilir. Fakat burada tabii işin içine dediğim gibi bu maliyet meseleleri. Evet, maliyet tipik. Yeterince Türkiye'deki şirketler yeterince rekabet gücüne sahip değil. Özellikle küçükler, orta boy ve küçükler. Bu inşaat tamamen bir jungle durumunda ve kayıt dışılığın aslında en yaygın olduğu sektörlerden biri inşaat. Sonuçta işte hükümetler de açıkçası tabii ekonomik canlılığa halel gelmesin diye, işte işsizlik daha yüksek olmasın diye bir bakıma aslında göz yumuyorlar bu meselede. Evet. Yani peki bu mesela müstakil bir iş sağlığı ve güvenliği yasasının çıkarılmamış olması bunca yıl boyunca, yani 1973'ten beri çıkarılmış bir iş sağlığı tüzüğü yürürlükte. Yani 2005'te de ILO'nun bir sözleşmesi onaylanınca bu alanda bir yasa çıkarılması zorunluluğu doğmuş ama 7 yıl içinde hala bu yasada çıkarılabilmiş değil. Tabii böyle bekleyen çok yasa var. Toplum yeterince bu konuda şey de değil. Yani bunun bir şeyin, insanın değerinin bir bedeli olduğunun da farkında değil. Bu bedeli tabii bir sosyal dayanışmayla ödemek durumundayız ama böyle bir tartışma, böyle bir bilinç de yok. Yani çok farklı bir konu ama yani benzer bir tabii zihniyetinden kaynaklanıyor sorun. Bu ticaret yasası biliyorsun uzun süre, yıllardır rafta kaldı. Aslında çoktan hazırdı yeni ticaret kanunu ki ciddi ölçüde modernleştirecek. Yani işte senin biraz önce söylediğin Avrupa standartlarına uyum sağlayacak Türkiye'de bütün firmalar, şirketler. Tam yumurta kapıya geldi, bir de baktılar ki o bir sürü maliyet var içinde. Yani o yasanın getirdiği yeni kurallara uyum sağlamak için ekstra maliyetlere katlanmak lazım. Hemen itirazlar başladı, kazan kaldırıldı. Şimdi yasa yeniden rafa kondu. Rafa kondu demeyeyim ama işte en azından geciktirildi. İşte bakalım edelim, bir gerekirse değişiklik yapalım denmeye başlandı. Tipik yani bu. Şeyin, refahın ve şeyin modernleşmenin bir maliyeti olduğunu, insana saygının bir maliyeti olduğunu tabii bunu çevre için de söyleyebiliriz. Aynen öyle. Yani şimdi çevre, onu söyleyecektim ben. Çevre konusunda da aynı şey. Tamam, dışsallık olarak nitelendirip yani o konuda da mesela şimdi çıkmayan birçok kanundan bahsediyoruz ta bütün şeylere rağmen. Oysa kanun hükmündeki kararnamelerle de daha dün mesela konuşuyorduk tıp bayramı münasebetiyle. Profesör Taner Gören de şeyi anlattı. Kasım'ın baş 2 Kasım 2011'de 663 sayılı bir kanun hükmündeki kararnamenin gece sabaha karşı 1.30'da filan geçirilmesiyle böyle bir gene apar topar yapılmış bir kanun geçirme olayları var. Bu çevre içinde aynı şekilde kanun hükmündeki kararnameler var. Oysa bu temel dünya standartlarına, Avrupa standartlarına uygun insanın değerini, emeğin değerini biraz olsun koruyacak kanunlarda çıkarılamıyor. Vallahi tabii ki sonuçta bu hükümetin artık bunda daha fazla da ayak sürmesi bence çok da mümkün değil. Çünkü toplumda da giderek artan bir duyarlılık var. Basın üstüne gidiyor. Bu tersane olayı olduğu gibi umarım bu 11 canın en azından belki önümüzdeki dönemde diğerlerine bir faydası olur. Daha sıkı denetimler, daha dolayısıyla da şeyin dikkatli davranması, şahsiyetlerindeki işverenlerin daha sorumlu davranmasına belki bir katkısı olur. Ne diyeceğiz? Evet. Bir de tabii bir de ilginç, çok tuhaf bir detay daha vardı ve tamam, üzerine ne gidilecek bilmiyorum. Yani yangında hayatını kaybeden 11 işçiden ikisinin yangından sonra, ölüm olayından sonra e-bildirge sistemi üzerinden sigortalarının yapıldığı gibi bir iddia vardı. O doğrulanmış Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı tarafından. O nasıl oluyor onu da tam anlamadım. Yani pazar günü galiba yapılmış falan. Yani inanılır gibi değil. Yani bu 11 kişi biraz önce sözünü ettiğimiz o resmi rakamların dışında, yani onu bir kez daha hatırlatalım. Ama işte ikisini nedense bilmiyorum olaydan sonra kaydetmeye çalışmışlar. Bu kayıt dışılık gerçekten çok büyük bir sorun. Ama takibatının da yapılması ve o şirketin herhalde bundan sorumlu tutulması ve mahkum edilmesi zorunlu. Kesinlikle gibi. Ama yani burada tabii neyle suç? Sadece kayıt dışı işçi çalıştırmanın tabii ağır para cezaları var. Bir de sahtekarlık var. Evrakta sahtekarlık gibi ağır bir suç var. O tabii o zaman o tip şeyler tabii ayrı, onu bilemiyorum bir hukukçu olarak. Fakat burada tabii ekonomik, yani sadece yaptırımla ya da hukuku uygulayarak, cezaları uygulayarak da sonuç alamazsınız. Bu kayıt dışılığın iktisadi nedenleri var ve onların üstüne gitmek lazım. Bu konu çok temel bir konu. Burada şeyi de bazı iş gücü maliyetini firmalar açısından arttırıcı şeyler de var, etkenler de var. Örneğin sosyal sigorta primleri, işte kıdem tazminatı meselesi vesaire. Bunlar daha farklı düzenlenerek daha kayıt dışılığı aynı zamanda karsız hale, yani hem cezaları hem havuç ve sopa politikası, ikisini birden uygulamak lazım. Evet. Yani sadece sopayla üstüne gittiğin zaman da hakikaten birçok bir kobi falan batar yani. Çünkü yeterince verimli değiller ve kayıtlı iş gücünün de çok ciddi maliyetleri var. Türkiye şeyi de izleyicilere aktarmakta yarar var. En katı iş gücü piyasalarından birine sahip o işçiydi. Ama hangi iş gücü piyasası? Kayıtlı iş gücü piyasası. Yani tam kayıtlı. Bütün ücretin olduğu gibi şey edeceksin, deklare edeceksin, bildireceksin SGK'ya vesaire. Bütün kurallara, hukuka uyacaksın. Buna uyduğun zaman OECD çok yakından araştırılıyor bunlar. Türkiye en üst sıralarda. Fakat öbür taraftan da kayıt dışılığın yaygınlığı açısından da en üst sıralarda. Kayıt dışılıkta da tam orman kanunları geçerli. Orada da aksine hiçbir kural vesaire yok. Yani ikisinin arası yok Türkiye'de. Öyle bir piyasaya sahip. Evet, yani bu kayıt dışı olmamasına rağmen de bir jungle manzarası da var. Yalnız bu son Marmara Park'taki çok, hem itiraflardan, söylenenlerden hem de görüntülerden de açıkça görülüyor. Yani kayıt dışı olmamasına rağmen feci bir koskoca alışveriş merkezi inşaatının, evet, senin de dediğin gibi jungle benzeri şartlarda yapılmış olduğu görülüyor yani. Evet, 11 kişiden 6 kişi tutuklanmış. Bu kesin haber. Şimdi baktım tekrar. Peki buradan bunun üzerinden bir de Yunanistan'a ve oradan da İspanya'ya belki gitmek. İspanya ve hatta Portekiz'e. Çünkü bu felaket bir durumda o ülkelerde de görünmeye başladı bu kurtarma operasyonu. Nasıl? Mesela her iki Yunan gencinden birisi işsiz, 25 bin evsiz Atina sokaklarında, halkın %30'u fakirlik sınırı altında diye başlayan bir grup entelektüelin Badiou öncülüğünde Yunanistan için bir deklarasyonu vardı mesela. Şehir çöplüklerinde çöpler için kapıştıkları mülteciler ve yeni fakirlerin bir durumdan bahsediyordu. Şimdi Yunanistan mesela da iç savaş hazırlığı diye bir haber var Anadolu Ajansı kaynaklı. Valla onu ben de şöyle bir gördüm, tam anlamadım. Biraz açsana, bu çok şeydi beni, yani endişelendirdi. Nedir Allah aşkına Aslı? Yani biliyormuş bu milis teşkilatını. Yani şöyle bir haber, ayrıntısını ben de çok görebilmiş değilim ama vatansever milisler diye bir... Alo duyabiliyor musun? Alo. Alo. Ha, şimdi daha iyi duyuyorum. Yani vatansever milisler diye bir grup kurulmuş olduğunu belirtiyor Anadolu Ajansı'nın bugünkü haberinde. Yorgo Anastopoulos ıssız bölgelerde ve dağlarda buluşup eğitim yaptık. Yani Mad Max tipi bir senaryo olursa o silahlı eğitim yapıp zamanı geldiğinde de müdahale etmek için hazırlık yaptık diyor. Ne kadar ciddi bilemiyorum ama gruba katılmak isteyen binlerce kişi var. Kaos geldiğinde müdahale edeceğiz diyor. İyi ama kim bunları örgütlüyor? Kendilerine mi örgütleniyorlar? Yani Yunan Polis Teşkilatı evet kendi kendilerine, bu gruplar henüz sorun yaratmıyor demiş. Ama çok vahim. Vahim bir yani, gelişme. Yani bu şeyin hani soyut faşizm işte tehdidi, çünkü bu toplum çözülüyor yani Yunanistan'da. Bunu kaç defa burada konuştuk. İzlenilen yola ben hiç katılmıyorum. Euro'dan çıkması çok az maliyetli olacaktı bana göre. En azından daha az maliyetli olmasa bile birkaç yıl içinde Yunan ekonomisinin yeni bir dengeye gelmesi mümkün olacaktı. Bunu reddettiler. Hem Yunanlılar hem Avrupalılar istemedi ve şimdi zor ücretleri düşürerek bir Yunan ekonomisini hizaya getirmeye çalışıyorlar. Bu da muazzam bir yoksulluğa tabii neden olmaya başladı. Daha da artacak. Yani daha şimdiden bu böyleyse bu yılın sonunda nelerle karşılaşacağız bilemiyorum. Hakikaten milis şeyi bir kaosa sürüklenmesi Yunanistan'ın çok muhtemeldir. Büyük bir ihtimalle de şey zaten yürümeyecek bu istikrar planı. Bunu çok konuştuk. Bir daha tekrar buna dönmek istemiyorum ama bu gelişme, özellikle bu özel bir takım milislerin kendilerine durumdan vazife çıkartmaya kalkmaları, Yunanistan'ın çok ciddi bir çözülmeye ve şeye, çatışmaya, bir iç savaş demeyeceğim ama bir çeşit otoriter rejime doğru hakikaten sürüklenebilir. Evet, yani bir sadece kısım... Yunanistan'la sınırlı değil, yani esas evet. Bence İspanya ve Portekiz'e de konuşmakta yarar var. Şimdi yavaş yavaş projektörler o ülkelere döndü. İspanya'da olan şu, neden İspanya birdenbire gündeme geldi? Onu belki dinleyicilere çok kısaca hatırlatmak lazım. Bu yıl şey öngörmüşlerdi, işte %4.4 galiba şey olacaktı. Bütçe açığı, kamu kesimi açığı, gelecek yılda işte %3'ün altına ineceklerdi. Yani işte Maastricht kriteri dediğimiz şeyin kriteri yerine getirmiş olacaklardı. Fakat bu yıl anlaşılıyor ki daha böyle yapamayız dedi İspanya hükümeti. 5.8, evet, 6'ya yakın tekrar, evet 6'ya yakın revize etti. Şimdi bu tabii arada ciddi bir fark var. Bu fark da ne oluyor? İspanya'yı daha riskli hale getiriyor. Dolayısıyla İspanya'nın borçlanması zorlaşıyor ve artı borcu artmaya devam ediyor. Şimdi bu görünüm tabii, bu hep bu manzara işte Yunanistan'ın bundan 2 yıl önceki noktası. Tabii İspanya Yunanistan kadar aşırı borçlu değil ama gidişat bir şey dengeleme yönünde değil. Ve İspanya'da da biliyorsun hükümet bu beğenilmeyen, işte yeterince düşürülemeyen bütçe açığını bile çekmek için, tutturabilmek için çok ciddi şeyler başladı. Kemer sıkma önlemleri almaya başladı. Özellikle iş gücü piyasasını esnekleştirmekle ilgili bir takım iş gücü piyasası reformları, diğer reformlar. Bunlar da tabii İspanya'da şimdi dirençle karşılaşmaya başladı. Ama Portekiz'in durumu İspanya'ya kıyasla küçük bir ülke olduğu için tabii belki daha az konuşuluyor, fakat daha vahim. Evet. Yani Portekiz Yunanistan yolunda gitmeye devam ediyor. Çünkü onun da bir rekabet gücü yok. Onun için ihracata dayalı bir büyüme mümkün değil Portekiz'de. Bugüne kadar kemer sıkmayla işte bir noktaya gelindi, fakat onun yürümeyeceği gözüküyor. Ve büyük bir olasılıkla orada da ücretlerin düşürülmesi gerekecek. Yani aynı senaryo. Ve o zaman Portekiz'de de tabii Yunanistan manzaraları ortaya çıkmaya başlayacak. Bütün bunlar Avrupa'da bence büyük bir şeye, istikrarsızlığa doğru, bir siyasal istikrarsızlığa doğru Avrupa'nın gittiğini bize söylüyor. Evet, yani şeyde de bu Yunanistan'da toplumu ve demokrasiyi korumaya çağrı diye bir başka, Ahmet İnsel'le konuşma fırsatımız olmuştu. Bir başka duyuru da var Yunanistan'dan gelen. Orada da üç çok önemli nokta üzerinde duruyorlardı. Yani sosyal devletin çöküşü ve sosyal eşitsizlikteki büyük artış, hızlanan artış. İkincisi, demokratik kurumların ve vatandaşlık, yurttaşlık haklarının gördüğü büyük sarsıntı ve zarar. Yani demokrasi çöküyor diyorlar. Üçüncüsü de bir bütün olarak Avrupa vizyonunun yıkımı ve Avrupa'daki birliğin dokusu çözülüyor diyorlar. Buna rağmen yani bunun için çok ciddi bir mücadeleye çağırıyorlar toplumu. Avrupa, evet, tarihinde... Ama orada da açıkçası Ömer, ben şeyi göremiyorum. Tabii o şeyleri ben de okuyorum. Fakat bir şey, alternatif planları yok. Yani bir takım bazı soyut şeyler var, genel laflar var. Tek somut şey dönüp dolaşıp Avrupa dayanışması. Bu senin söylediğin son mu? Ama evet, aslında bu şu demek. Yani biz Yunanlılar olarak bu refah düzeyini sürdürme kabiliyetimiz yok. Üretim, verimlilik vesaire düzeyimiz buna yeterli değil. Dolayısıyla bize şey, Almanlar, yani Almanlar özet olarak söylüyorum, genelde Kuzey Avrupa, ama Kuzey Avrupa dediğin zaman diğerleri çok biliyorsun, çok fazla ağırlı olan ülkeler değil, büyük ülkeler değil, belki Hollanda hariç, ama esas Almanya 80 küsur milyonluk, Avrupa'nın en şeyi, verimli, şu anda belki en zengin ülkesi. Almanlar bize yardım etsin diyorlar. Yani şimdi bu çok temel bir sorun ve felsefi bir sorun. Yani bu böyle mi olmalı? Almanlar buna razı olur mu? Razı olmaları için ne olması lazım? Tabii ki diyebilir ki tek bir ülke olsaydı, bir federal ülke ve bir ulus dayanışması olsaydı bu olabilirdi. Ama Avrupa'da bu yok. Peki bu olabilecek mi? Bundan hiç emin değilim. Dolayısıyla burada öyle bir temel sorun da, fakat bunu daha önce de konuştuk tabii, bu genel bir şey. Yani Yunanistan'ın ekonomisinin zafiyetleriyle ilgili genel bir durum. Ama Yunanistan'ın içine girdiğin zaman orada çok büyük adaletsizliklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü bu vergi kaçakçılığı, yani birçok toplumda, kapitalist toplumda olduğu gibi şeyler, bir takım iş adamları, hatta rüşvetle, kural dışı şeylerle, işte girişimlerle vesaireyle aslında pekala ciddi servetler biriktirilmiş. Bunların vergileri ödenmemiş ve bu servetler son 2 yılda yurt dışına kaçırılmış. Şimdi burada da muazzam bir adaletsizlik durum var ve evet, bu nasıl giderilecek? Ve Yunan şeyi, ne siyasi irade, ne hükümet, ne de bizzat devletin idare kapasitesi, management kapasitesi şeye müsait değil bütün bu sorunların üstesinden gelmeye. Ve ne oldu işte, biliyorsun, şu anda 100 küsur Yunan umumiyet tipi bir şey kuruluyor. 10 bin metrekarelik bir bina kiralanmış 10 yıllığına Atina'da. İşte Almanlar vergiden sorumlular, işte İsveçliler sağlıktan, Avusturyalılar iyi devletten, Fransızlar bilmem neden, unuttum şimdi. Yani bu Yunanistan, Yunan devletinin bu idari kapasitesizliğinin, yeteneksizliğini gidermek için ve bu reformları uygulanmasını sağlamak için oraya bir yabancı şey kuruluyor. Gözetim, işte denetim vesaire, teknik destek, merkezi kurumu kuruluyor. Bu çok hakikaten çarpıcı bir durum. Ve bu durumda o zaman geleneksel bildiğimiz demokratik özgür seçimlere dayanan serbest seçimlere dayanan sistemin ortadan kalktığını da söylemek mümkün. Yani demokratik alternatif göstermiyorlar ama muhtemelen özellikle de senin de belirttiğin gibi İspanya arkasından Portekiz'in ya da Portekiz ve İspanya'nın arkasından İspanya'nın gelmesiyle birlikte bir demokratik devrim dalgasının yükseleceğini düşünmekte mümkün ve ben Almanya'dan bir yardımın değil böyle bir düğünü umumiye tarzı bir yönetimle bunun mümkün olabileceğini hiç düşünmüyorum ama demokratik bir devrime ihtiyaç var. Yani bir sosyal demokrasinin ama neoliberal şeyi yıkmak politikaları ne iktisat politikaları ne olacak? Tamam ama o zaman farklı bir model benimsemeleri lazım. Burada gene geliyoruz bir işte rejim sistem sorununa geliyor takılıyor. Karma, yani karma ekonomi yani eski karma ekonomi tukaka edilen karma ekonomiden başka da bir şey görünmüyor bence. Vallahi ben çok o konuda ikna olmuş değilim. Belki tartışabiliriz Evet yani işte Yunanistan'da çok geniş bir kamu kesimi vardı aslında. Bu kesimi de bu batışta çöküşte rol oynadı. Sonuçta kendi şeylerine yani dışarıdan borçlanmaya muhtaç olmayan bir yeniden düzen kurmaları gerekiyor. Fakat bunu yaparken olabildiğince tabii bunun maliyetini, bedelini eşit dağıtılabilmesi lazım. Bence temel sorun orada. Evet, o yüzden demokratik. Bunu yapamıyorlar. Yani. Bunu yapamayınca tabii insanlar da diyorlar ki ya biz neden bir takım insanlar milyarlar, milyonlarca milyar değil ama 100 milyon, 10 milyonlarca euroları haksız kazançlar sağladılar, vergilerini ödemediler, bu paraları kaçırdılar, şimdi fatura bize çıkıyor. Biz bu faturayı kabul etmiyoruz. Yani bu burada kesinlikle haksızsınız denemez. Siz ödeyeceksiniz bu faturayı denemez. Burada çok büyük bir hakikaten siyasi çıkmaz var. Bir toplumsal çıkmaz var. Burada dayanışma meselesi yani bilemiyorum. Ben hala şeydeyim. Yani en azından bu sistem içinde kalınacaksa pekala Euro'dan çıkma bir opsiyon olarak düşünülmeliydi. Ama artık onun da vakti geçiyor yani çünkü ücret düşüşleri başladı. Sonunda nereye varacak ben de çok kestiremiyorum ama bir çare olacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet öbür türlü tabii ondan sonra da şeyi de tartışma durumunda kalabiliriz. Yani Portekiz ve arkasından İspanya'nın da Avro'dan çıkma durumunda. Tabii öyle yani bunda ne mahsur var onu da pek anlamak mümkün değil. Yani baştan bu para birliğini şu çıkıyor ortaya bu para birliği yanlış atılmış bir adım. Çok erken atılmış bir adım. Böyle olacağını hiç düşünmediler. Her şeyin yani kervan yolda düzülür mantığıyla tam bir aslında şart mantığıyla zihniyetiyle hareket ettiler. O bir takım o Maastricht kriterlerinin yürüyeceğini, herkesin buna uyacağını, güney ekonomilerinin kuzeye benzeyeceğini vesaire bir problem olmayacağını zannettiler. Kervan yolda düzülür hikayesi yürümedi. Kervan dağıldı. Çünkü birbirine benzeyeceklerine daha da fazla ayrıştılar. Şimdi bu şey güney mevcut şeyin düzeyini, refah düzeyini sürdüremeyecek bir noktada. Bunu bugüne kadar çok açıklıkla ortaya çıktı. Borçlanarak yapmış durumda. Özellikle Yunanistan. Bir de biliyorsun borçlarını da gizlediler. Yani bundan Yunan halkı sorumlu. Evet. Siyasetçiler sorumlu. Yunan halkı da şimdi diyor zaten bu siyasetçiler bizi bu noktaya getirdi. Fakat işte o siyasetçileri tasfiye etmeye kalktıkları anda Nisan ayında ki bu muhtemel seçimlerde o zaman şey de yatacak. İstikrar programı da yatacak. Dolayısıyla 130 milyar euroyu alamayacaklar Avrupa'dan.